nie mogę więcej chcieć dalej wietrzem zniknąć. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz, zostać. Nie mogę więcej chcieć dalej biec, żeby zniknąć. Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać. Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać. Mówią mi wciąż, że jak ten świat ja też się kończę. Na siłę nie chcę spojrzeć, choćby dalej o jeden dzień. Nie miałem żyć tutaj po cichu, miałem dotrzeć gdzieś. Tuszem na papier, przelać nasze dni i naszą śmierć. Ten sam tuż siąknił w skórę, którą płonie ogień. Już nie wiem, czy to kocham, czy już to tylko robię. Bóg pokazał mi drogę, podążam ją na ślepo. Z filozofią naszych czasów, bawiąc się w głuchy telefon. Ego mam metr za metrą, choć milczy starter. Oddałem duszę za tę grę, jebany barter. To na czym budowałem wiarę, miało być żartem. Nie możesz czasem więcej mieć niż tylko chcieć bardziej. Ten świat dziś gaśnie, a ponoć jako on ostatni przy mnie. Niech wstaną i wyciągną dłoń do nieba. Uśmiechnij się za mnie, gdy będą mnie grzebać. Bo byłem tym, kim chciałem być, nie kimś, kim było trzeba. Nie mogę więcej chcieć dalej biec, żeby zniknąć. Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać. Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać. Nie mogę więcej chcieć dalej biec, żeby zniknąć. Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać. Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać. Nie bój nic, jesteś ze mną, jesteś pod dobrymi skrzydłami. Naprawdę jesteś ze mną, to lecimy, nie ma granic. Nie boisz ciemne, nie ma światła, krople biją w okno, grają o parapet jak Sinatra. Przenikliwy wiatr, zamiata syf pod dywan. Niewygodna prawda jest prawdą, tylko kiedy się przyda. Ostatnio miałem sen, który nie pozwolił mi śnić. Czarny tunel, ja i światło i nie mogłem iść. Nogi ważyły 1000 kilo, a przede mną 1000 kroków. Wszystko czarne jak węgiel, czułem niepokój, że zostanę, stracę szansę. Jedną na milion, że zostanę przegrańcem. Jednym na milion, nagle ktoś przebił chmury. Zastrzyk z adrenaliny, światło, głowa do góry i nie ma lipy. Droga kręta, sukces boli jako matko. Pamiętaj, ostatni gaś światło. Nie mogę więcej chcieć dalej biec, żeby zniknąć. Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać. Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać. Nie mogę więcej chcieć dalej biec, żeby zniknąć. Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość. Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać. Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać.